جمع آمدن عمران با مادر موسی و حامل شدن مادر موسی علیه السلام. شه برفت و او بران درگاه خفت. نیمه شب آمد پی دیدنش جفت. زن برو افتاد و بوسید آن لبش. بر جهانیدش ز خواب اندر شبش. گشت بیدار او و زن را دید خش. بوسه باران کرده از لب بر لبش. گفت عمران این زمان چون آمدی؟ گفت از شوق و قضای ایزدی. در کشیدش در کنار از مهر مرد، بر نیامد با خودان دم در نبرد. جفت شد با او امانت را سپرد، پس بگفت ای زن نه این کاریست خورد. آهنی بر سنگ زد زاد آتشی، آتشی از شاه و ملکش کین کشی. من چو ابرم تو زمین موسی نبات، حق شه شطرنج و ما ماتیم مات. مات و برد از شاه میدان ای عروس، آن مدان از ما مکن بر ما فسوس. آنچه این فرعون می ترسد از او، هست شد این دم که گشتم جفت تو.